I aften og nat tørt og stedvis klart vejr. Temperaturen ned mellem 0 og 3 grader. Frost jævn til hård vind fra øst. I morgen tørt og mest skyde, men især i den nordlige del af landet også lidt eller nogen sol. Temperaturen fra frysepunktet op til 3 grader varme. Nu får du en time med AK247 musik med Otto Lerche og Anders Christiansen. God aften og hjertelig velkommen til AK247 Musik. I løbet af den næste time kan du høre nogle af de bedste musikindslag, vi har haft i AK247 i løbet af ugen. AK247 er jo radioens daglige kulturprogram, der bliver sendt fra kl. 18.05 til kl. 20 mandag til torsdag. I den næste time skal vi derfor blandt andet en tur til Frederikshavn, hvor Allan Olsens nye plade blev udgivet. Vi skal også høre fra Kasmias manager, der måske havde lidt for travlt med at forfatte en pressemeddelelse. Vi skal høre en debat om pladekontrakter, og så skal vi endelig også se nærmere på Ice Age, det danske punkbands, brug af nazi-symboler. Værter i løbet af programmet er Otto Lerche, og mit navn er Anders Christiansen. God fornøjelse. Først så skal det handle om en pressemeddelelse, som jeg sidder her med her. Det er en tekst, som er skrevet i anledning af, at Kashmir og det danske band, de tager på turné. Overskriften den er, kom til eksklusiv forpremiere på Kashmirs Danmarks turné, et hemmeligt sted i København. Så står der, i marts-april 2013 giver bandet 3 eksklusive koncerter for et siddende publikum i København, Aarhus og Aalborg, hvor publikum fra behagelige stole vil blive taget på en rundtur i dels bandets bagkatalog, dels numre fra det nye album, som bandet i disse uger er ved at færdiggøre. Så er der et citat. Det bliver for os en helt ny måde at byde vores publikum på, og vil med garanti give vores gamle sange en ny flavor. Prik, prik, prik, bla, bla, bla, prik, prik, prik. Citat slut. Og når man læser den her pressemeddelelse eller den her tekst, så er der jo noget, der tyder på, at der skulle have stået noget andet end det her bla, bla, bla. Noget tyder også på, at ham, som har skrevet det, måske ikke er en fra bandet. Og så er der også noget, der tyder på, at ham, der har skrevet, eller hende, der har skrevet det, ikke helt tror på budskabet, det her med sangene har fået en ny flavor. Med på en telefon, der er nu Ulrik Ørum Petersen, manager for Kashmir. God aften. God aften. Ulrik Ørum Petersen, jeg tænker, vi kan tage de her ting fra toppen. Hvad skulle der have stået? Nu er det jo et citat, og det var et oplæg til et citat, som vi skulle have haft det der bandmedlem til at skrive, men som så blev droppet, da vi valgte ikke at have et citat med. Så der skulle faktisk ikke have stået noget, men det ville have været oplagt, at en fra banen, der lige havde kommenteret på, lige nøjagtigt der, på hvad det var for en oplevelse, publikum kunne møde, og så i bandets eget ord. Det var det, der skulle have stået. Nogle gange så tænker man jo, når man læser et citat, at der er nogen, der har sagt noget. Men hvordan fungerer det, når man laver pressemeddelelser? Det fungerer jo som alt sådan, at man laver en pressemeddelelse, når man har noget nyt at fortælle. Og der er noget informativ tekst, som som regel bliver skrevet af en arrangør, hvis det er en koncert, man skal lave en pressemeddelelse på. Og sådan en pressemeddelelse tager typisk udgangspunkt i noget biografi, som han har fået leveret som fra et pladeselskab eller en PR-person, som har siddet og lavet det i samarbejde med en journalist og bandet, som så simpelthen skriver noget, som bandet så kan stå bag og sige, det her det er den pressetekst eller biografi, der skal omhandle os. Så det er sjældent bandet selv, der skriver deres biografi, det er typisk tredje personer, men med input fra orkester. Og så skriver man også lige et forslag til, hvad de måske kunne sige? Ja, altså hvad der vil være naturligt at komme ind på i et eventuelt citat, det vil man typisk give dem en idé om, hvad der vil passe. Det ville være mærkeligt, hvis der blev skrevet, jeg synes jo, at tomatsuppe smager godt med croissant eller et eller andet. Det ville ikke give nogen mening. Det ville give mening at fortælle om, hvad det er for en oplevelse, der er i vente, i og med, det er en pressemeddelelse omkring en koncert. Ja. Så det vil man sige, ja. I det her konkrete tilfælde, hvordan blev pressemeddelelsen til? Nu er det jo sjovt, for det er faktisk ikke en pressemeddelelse, du sidder med. Det er det er sådan en omtale af nogle koncerter inde på noget, der hedder Klub Metro Express. Hvor man kan... Det er faktisk et tilbud, der er lavet til Metro Express' medlemmer. Mm. Som det er noget, Metro Express har skrevet ud til deres medlemmer. Så det er en omtale, er skrevet af? af jer. Det er en omtale. Ja. Det er en omtale, der skriver Metro Express. Ja. Hvem har... På grund af noget, vi har sendt dem. Hvordan, hvem har skrevet den her omtale? Altså, selve teksten er skrevet af, jeg tror, det er en arrangør bag koncerterne, som så har været igennem mig. Men det, der er sket i den her situation, er, at der er blevet lagt en tidligere version op af noget, som ikke er blevet gjort færdigt. På Metro Express' hjemmeside, så er der nogen, der har været hurtigere at tage et snapshot af det, inden den endelige rettede version, så er kommet op, ikke? Hvor der så ikke var noget citat med. Hvis nogen nu får... Der er nogen, der har været hurtigere på tasterne. Ja. Hvis nogen nu får den opfattelse, at den, der har skrevet det her, ikke rigtig tror på, at koncerterne vil bringe musikken en ny flavor. Hvad tænker du, at de har ret i det? At koncerterne vil til... At jeg tror, altså, om jeg tror på budskabet i det, vi skriver? Den, der har skrevet det her, det bliver for os en helt ny måde at møde vores publikum på, og vil med garanti give vores gamle sange en ny flavor. Bla, bla, bla. Hvis man får den tanke, når man læser det, ham fra Kashmir, eller ham fra managementet, der har skrevet det, han tror måske ikke helt på det. Har de så ret i det? Det har de bestemt ikke ret i. Jeg tror, som alle kunstnere, så lige nøjagtigt Kashmir, og de folk, der arbejder omkring Kashmir, er enormt passionerede omkring deres musik, og tror enormt meget på det. Det der er, det er, når man skriver sådan nogle pressemeddelelser og tekster, så er der jo noget materiale, der er en struktur, en eller anden kontekst, der skal puttes ind i, som medierne jo i højt grad er med til at forvalte. Det er sådan de fleste journalister i dag. Og det er no offense, men er utrolig dogne. De skriver oftest, de holder sig sjældent kritisk og kommer med deres egne ord på de ting, de bringer. Derfor er man tit nødt til selv at give det noget farve og give det nogle, og simpelthen sætte nogle billeder på det, man skriver. Ikke? Og ofte så oplever man, at ens biografiske materiale eller en pressemeddelelse simpelthen bare bliver copy-pastet ind på diverse nyhedsmedier, især online. Så det er jo en måde at få lavet den bedst tænkelige beskrivelse på. Jeg kan sige, alle omkring Kashmir tror enormt meget på det projekt. Den bedst tænkelige beskrivelse, hvis vi lige her som en afrunding lige skulle gøre den her bedst tænkelige beskrivelse færdig, hvad kunne der så have stået i stedet for de her præg? Nu skal jeg lige være med, hvordan var den lød? Det bliver for os en helt ny måde at møde vores publikum på, og vil med garanti give vores gamle sange en ny flavor. Og så skal der så komme noget. Jamen altså, det skulle handle om, det er første gang bandet nogensinde spiller deres sange over for et nyt publikum. Så det i sig selv, det er jo i scenesæt det her gamle katalog på en helt ny måde at skabe en ny oplevelse. Så det er jo ligesom udgangspunktet, og det er jo hele grunden til, at vi har lavet det her. Så kunne man sikkert have skrevet noget om, at vi glæder os enormt meget til at komme ud og spille live igen. Vi glæder os til at præsentere de nye sange. Vi glæder os, du ved, hvad der lige er på hjertet. Men det vil højst sandsynligt nok være bandet selv, der vil skulle formulere det. Godt. Det er jo et citat, ikke? Det er det. Ulrik Ørum Petersen, tak fordi du var med på en telefon. Det var så lidt. I gamle dage købte man musik på LP, på kassettebånd eller på CD. I dag der køber de fleste musikken som download eller som stream. Musikken den er sådan set den samme, men det er udgifterne ikke. Der er ikke længere udgifter til tryk, der er ikke længere udgifter til lager, der er ikke længere udgifter til distribution. Og så skulle der jo alt andet lige være flere penge tilbage til dem, der har lavet musikken. Det er musikerne. Men det er der ikke, det mener i hvert fald Dansk Musikerforbund, som nu retter en kritik mod de store pladeselskaber, musikselskaber. Med i studiet, der er konsulent i Dansk Musikerforbund, Michael Højris. Velkommen til dig. Tak. Og med er også kommunikationschef i musikselskabernes brancheorganisation, IFPI. Lasse Lindholm, velkommen til dig også. Tak skal du have. Allerførst, Michael Højris, det er et problem. Der er et problem med fordelingen af indtægter for streaming. Hvad er problemet? Jamen, problemet er jo, Otto, sådan set det, du legnede op i starten, og så er vi jo næsten færdige med at snakke. Men problemet er, at langt de fleste kunstnere, musikere i dag, er på nogle kontrakter, som enten blev indgået for mange år siden, eller som de er indgået for nylig, men som stadigvæk ligner gamle dages kontrakter, og som jo bærer præg af, at musikselskaberne, som de gerne vil kaldes, at de i fordomstid havde, formodet vi havde, relativt store omkostninger til at trykke mere eller mindre kunstfærdige CD-indpakninger. De havde omkostninger til at transportere dem med lastbil ud til butikken, og de havde omkostninger til at betale vederlag til komponisterne for at få lov til at trykke CD'erne, og de havde omkostninger til at give rabatter til forhandlere og mængderabatter, og jeg skal komme efter dig. Og så var der også i fordomstid lejlighedsvis voldsomt dyrt at indspille musikken. Så der kunne man jo på en god dag nok argumentere for, at der var en grund til, at de store selskaber ikke mindst havde en større andel af kagen end kunstnerne, som de lavede kontrakt med. Men nu om dage i streamingtiden her, der er der en rigtig, rigtig lang række af de her omkostninger, som er forsvundet fra regnestykket. Men ikke desto mindre, så er det rigtig mange af de kontrakter, jeg i hvert fald ser, er stort set uændret i forhold til, hvad de var for 5 eller 10 år siden. Det skulle da lige være, der hvor de bliver ændret, er, at der er nogle nye indtægtsstrømme, som pladselskaberne også vil have en andel af, men det kan vi jo komme tilbage til om lidt. Og hvordan burde de kontrakter se ud, hvis man så det med Dansk Musikerforbunds briller? Jamen, hvis man vælger at kigge på, hvad er det, at musikselskaberne gør, med det her repertoire, jamen så licensierer de det ud til nogen. De giver altså nogen lov til at bruge repertoiret, og det har siden pladselskabernes barndommen været sådan, at licensindtægter, blev behandlet som noget, man delte 50-50 kunstner og pladselskab imellem. Og det gjorde man ud fra den betragtning, at når pladselskabet gav et andet selskab licens til at udnytte deres repertoire, så var det de her andre nogen, der havde alle udgifterne til at trykke CD'en og lave coveret og køre den ud i lastbiler og betale mængderabatter osv. osv. Så efter vores bedste overbevisning, så burde indtægterne fra streaming deles, ligesom licensindtægter, sådan at kunstnerne og selskaberne delte de indtægter 50-50. Lasse Lindholm fra IFPI. En del af de udgifter, der tidligere var forbundet med at udgive en plade, de er forsvundet, men kontrakterne er stadigvæk de samme. I en del tilfælde hører vi her fra DMF, det betyder, at musikerne får den samme andel, som de gjorde tidligere. Hvad siger du til den kritik, der kommer fra DMF? Ja, der er jo nok at tage fat på, kan man sige. Det her er jo ikke en ny diskussion, men det er simpelthen ikke rigtigt, at branchen hænger fast i gamle kontrakter. Kunstnernes royalties er stort set kun gået op over en bred kam siden grammofonpladen. Og specielt inden for de sidste 5-7 år, hvor vi har set, at de digitale tjenester er kommet til med iTunes som den første store, og dernæst TDC Play, så er der sket et skred, hvor man differentierer i royalties i henhold til, om det er fysisk eller digitalt salg. Og det er jo netop sket, fordi at nogle af omkostningerne er blevet lavet i den digitale verden. For eksempel har man ikke, som du også nævner, og Michael nævner, ikke udgifter til tryk af CD'er og bukletter. Og det afspejler sig i de her højere afregninger. Når det så er sagt, så er det en meget naiv forestilling, at tingene bare er blevet næsten gratis, fordi vi er gået ind i en digital virkelighed. Du nævnte i dit oplæg, at der ikke er nogen distribution længere. Det passer simpelthen ikke. Jeg snakkede med et af de største musikselskaber i går, eksempelvis, som kunne fortælle mig, at i den fysiske verden, der betalte de 3% af de penge, de fik ind på at få transporteret CD'erne ud til butikkerne, og nu lå deres udgifter på 2,5%, fordi at tingene altså også skal serviceres digitalt. Tingene hopper ikke på Spotify eller iTunes af sig selv, og tracking af de indtægtsstrøm, der er også langt mere kompliceret, end du så i gamle dage. Lad os vende tilbage til distributionen, som muligvis stadigvæk, eller som vi kan høre, der stadigvæk er udgifter forbundet med i dag. Du siger, at den andel musikerne får, den er steget i takt med, at udgifterne er blevet mindre. Hvor meget er den steget? Jeg kan jo ikke svare på præcis, hvor meget den er steget. Jeg ved lige så lidt om den enkelte artistkontrakt, som jeg ved om, hvad der står på din lønseddel. Så det kan jeg ikke svare dig på. Det man kan sige, det er, at i gamle dage, der havde selskaberne jo stort set monopol på at distribuere musikken i praksis. Forstået på den måde, at hvis man ikke entrerede med et selskab, der kunne køre en CD'er ud i butikkerne, så var det altså svært at få en landsdækkende udgivelse op at stå. Det er jo ikke tilfældet i dag. I dag kan alle mennesker principielt udgive deres musik til alle mennesker selv. Og det er klart, det er en af de ting, der gør, at musikselskabernes gamle forretningsmodeller er kommet under pres, og det gør også, at der er en stigende konkurrence om de dygtige artister. Fordi hvis ikke du præsenterer nogle ordentlige aftaler for artisterne, så går de enten til et andet musikselskab, eller to, vælger en helt anden retning. For i dag kan du faktisk selv ringe til en product manager og en freelance PR-medarbejder, der kan hjælpe dig med at lancere dit projekt. Michael Højris, Musikerforbundet. Lasse Lindholm, han forklarer, at en stor del af kontrakterne, der er den del, der går til musikerne faktisk sted. Ja, vil sige, at jeg forstår godt, hvad Lasse siger, hvorfor han siger det. Man kan sige, at forskellen på Lasse som mit job er nok det, at jeg rent faktisk ser kontrakterne i virkeligheden på tryk på papiret på mit bord. Hvor Lasse jo af gode grunde må forlade sig på, hvad medlemmerne af hans forening har lyst til at fortælle ham. Og hvad er det, du ser, når du sidder med de kontrakter? Jamen, jeg ser, at det er, at jeg vil medgive, det er rigtigt, at nogle kontrakter er blevet justeret nogle få procent. De samme kontrakter, der er blevet justeret nogle få procent, i dem har man så til gengæld også indført nye passager, afsnit, der så siger noget om, at pladeselskaberne nu også skal have en andel af kunstnernes liveindtægter, og at pladeselskaberne også skal have en andel af kunstnernes kodaindtægter, en såkaldt koda-kickback. Og så kan man sige, jamen det kan da godt være, at man har fået et par procent mere på royaltyen, til gengæld har man altså mistet mindst lige så mange, oftest væsentligt flere procenter på andre indtægter, som pladeselskaberne ikke tidligere synes, de lige skulle have en andel af. Så netto, der vil jeg godt våge den påstand, at man på en kontrakt med et af de typiske multinationale pladeselskaber i dag, der er man som kunstner faktisk ringere stillet i dag, selvom de er blevet reguleret et par procent op, end man var for 5 år siden, fordi at der er nogle væsentlige indtægtsstrømme, som pladeselskaberne nu har kastet deres kærlighed på. Lasse Lindholm, enten så er procentsatsen den samme, eller også er procentsatsen steget, og så har man fået lov til at betale nogle andre tillægsudgifter. Man er ringere stillet, siger Michael Højris. Jeg synes mest af alt, det minder om en ubegrundet mistænkeliggørelse af mennesker, der sidder og arbejder med musik, det her. Der findes et gammelt dansk ordsprog, der hedder, når kryben er tom, så bides hestene. Og det er lidt det, jeg synes, den her debat, den bærer indtryk af. Altså, markedet for indspillet musik er kraftigt under pres og har været det i 12-14 år. Det har musikerne mærket, det har musikselskaberne mærket. Men Michael Højris sidder jo til dagligt og arbejder med de her kontrakter, ser, hvad er det for nogle procentsatser, hvad er det for nogle tillægsparagrafer, der kunne være. Ja, jeg skal jo selvfølgelig ikke kunne sige, hvad for nogle resultater Michael Højris han opnår, når han sidder ved forhandlingsbordet. Men det kan jeg jo af gode grunde ikke. Jeg tror måske, jeg har forhandlet med dig en enkelt gang. Men jeg bider mærke i, at der findes masser af specielt unge artister i dag, som er meget glade for udvikling og som ser mulighederne i det. Og når du begynder at snakke om, at musikselskaberne også er begyndt at tage et såkaldt cut af for eksempel liveindtægter eller t-shirtsalg eller hvad det nu kunne være, så hænger det jo sammen med, at markedet for indspillet musik er mere end halveret. Og hvis man som investor, som musikselskaberne tit er, går ud eksempelvis og lægger 500.000 kroner eller 500.000 kroner i et projekt, så handler det også om at prøve at sikre at kunne få nogen af de penge tilbage. For hvis ikke de penge kommer tilbage, så bliver det meget svært at udvikle dansk musik på den lange bane. Lad os lige vende os mod Roskilde. Jeg har nemlig talt med Rasmus Rix. Han går på Roskilde Universitet. Han skriver PhD om musikere i en digital verden. Og jeg spurgte ham blandt andet, om det er rigtigt det her med, at man i nogle tilfælde bruger de gamle kontrakter. Aftalerne mellem musikere og musikselskaber har, hvad angår streaming, det kan være lidt svære at sige noget om, sådan helt overordnet. Da vilkårene for de enkelte kontrakter bliver fastsat mellem kunstner og selskab. Men der har nok været en tendens til, at de etablerede selskaber har holdt fast i en fordeling af indtægter, som er tæt på den, man benyttede sig af, dengang det primære produkt var CD'er. Og at nogle af de mindre, mere idealistiske selskaber tilbyder en aftale, som deler indtægterne fra streaming lige over mellem selskab og kunstner. Lasse Lindholm, vi hører her Rasmus Rix fra Roskilde Universitet sige, at hans indtryk det er, at mange store musikselskaber især, de holder fast i den fordeling, man havde for 10 år siden. Ja, nu ved jeg ikke, hvad Rasmus Rix han bygger sine antagelser på. Umiddelbart så hørte jeg ham ikke henvise til nogen undersøgelser på området, så det er jo meget svært at gisne om. Men der er en ting, der er sikkert i hele den her diskussion, og det er jo, at uden musikerne, så er der ikke nogen musikselskaber. Og det betyder også, at musikselskaberne i dag, med det manglende monopol, man har, og det har jo ført mange gode ting med sig, det betyder jo også, at man gør alt, hvad man kan for at imødekomme ønskerne. At der så kan være nogle artister, som ikke har en pondus eller har en eftertragtet vare, der gør, at man kan indgå en aftale, det er jo en anden diskussion. Så hvis musikerne ikke har gode nok kontrakter, så er det musikernes egen skyld, eller hvordan skal det forstås? Altså dårlige kontrakter, det vil sige forstået som uanstændige kontrakter, de er uanstændige, uanset hvordan du vender og drejer det. Men man kan sige, at der er jo altid to parter til at indgå et kontraktligt forhold. Der er et musikselskab, og så er der en artist, som jo tit bliver repræsenteret af kapaciteter som Michael Højris. Og forhåbentlig så har man læst tingene igennem og har selv budt ind med input til forhandlingsprocessen, når man laver en aftale. Når man skal vurdere rimelighed i forbindelse med indspilningsaftaler, så skal man se på indspilningsaftalen som helhed. Og derfor giver det ikke mening at diskutere det her helt generelt. Men det er klart, at hvis artister får en royalty, der er så lav, at det virker som en joke, når man får udbetalinger, så er det da et problem. Det er et problem for musikeren, som skal leve af det her, men det er i sig sandelighed også et problem for det musikselskab, som skal leve videre af dansk talent. For man skal huske på én ting. En mand som Michael Højris, han kommer jo rigtig mange forskellige steder på mange forskellige selskaber, og derfor giver det god mening at opføre sig rimeligt. At der kan være brødne kar, både blandt musikere og blandt musikselskaber, det skal jeg ikke kunne sige, der ikke er. Michael Højris? Jamen, hvad skal man snart sige til det? Altså, jeg synes ikke, at det er, at det er fair at hænge Shaka Loveless og hans udmærkede manager ud, eller bruge dem i debatten, fordi at, der er jo ikke nogen kunstner, der så længe de har en aftale med et pladeselskab, der har nogen som helst grund til eller interesse i at i det offentlige rum at forholde sig kritisk til pladeselskabet. Det gør man privat og under lukkede former, så at sådan saliggøre, at der er en der ikke er kritisk, det kan vi ikke bruge til så meget. Jeg synes, det er super dejligt, det er gået så godt for Shaka, som det er. Han fortjener det 100%, men jeg synes ikke, at man skal spænde Shaka for en vogn, hverken den ene eller den anden vogn. Det skal man ikke gøre med nogen kunstnere, medmindre de selv beder om det. Det gør de ikke. Ja. Jeg er med meget nødt til at spænde Shaka Loveless for en vogn, men jeg konstaterer, at du må trods alt tage hans manager så seriøst, at når han går til citat i Politikken og offentligt siger, hvad han mener om nogle ting, så må du da tage manden så seriøst, så du tager det til efterretning. Du kan da ikke bare sige, men han er også bare konfliktsky, eller han tør ikke. Når folk vælger at stille op til et interview og kommer med deres holdning, så er du da nødt til at tage det seriøst. Ellers kan vi jo ikke have en ordentlig debat om det her. Lad os forlade Shaka Loveless eksemplet og gå tilbage til de procentsatser. Michael Højris, hvorfor mener du, at 10% eller 20% er urimeligt? Hvorfor er det urimeligt? Jamen, jeg mener, det er urimeligt, og det tror jeg, jeg har sagt et par gange nu, fordi at omkostningsstrukturen er en helt anden i dag, end den var for 5 år, 10 år, 20, 30 år siden. Væsentligt. Og hvis vi lige skal dvæle ved det der væsentligt, så kan vi måske lige prøve at gennemgå de poster, som der er forsvundet. Der er blandt andet en fremstillingspris, for eksempel en CD, der er noget NCB, der er noget distribution. Du satte nogle procentsatser eller nogle kroner og øre på forleden, da vi talte. Kan vi helt kort prøve at gøre det? Jamen altså, i runde tal, man siger, fremstilling af en CD i dag ligger et eller andet sted mellem en 5-6 kroner per eksemplar, op til en 10-15 kroner per eksemplar. Alt efter, hvor fancy det skal være. Hvis det er en fuldstændig old school plastikæske, så kan det formentlig gøres for 6,5 kroner. Skal det være en lidt mere fancy indpakning, eller skal det være på vinyl, som jo er kommet tilbage, jamen så koster det væsentligt mere. Men det er sådan deromkring, men at intet af det her i spil, jamen så er det et sted mellem 6,5 og en 12-15 kroner, der ikke er i omkostning på det. Så er der, som Lasse også rigtig nævnte tidligere, fremstilling af en booklet, som jo kan koste alt fra 1,5 kroner til en 10-20 kroner oven i de der 6,5 kroner, alt efter hvor fancy det skal være. Og der er nogle kunstnere, for hvem det er super vigtigt, at det ser meget fancy ud, der er nogen, der ikke er vigtigt, men igen, det kan man jo begræde, men i streamingverdenen, der er der sjældent adgang til noget, der hedder booklets. Der er adgang til et frimærkestørrelse billede af et cover, hvor man ofte ikke engang kan se, hverken hvad pladeselskabet hedder, eller kunstneren hedder, fordi det skal være et cover. Så der er også en omkostning, der er væk der. Så er der en væsentlig udgift, som i nogle pladeselskaber, altså kontrakter, er betydning, og i andre ikke er betydning, men det er omkostningen til NCB. Komponisterne vil jo ikke mene, det er en omkostning, men det er rimelig vederlag, og det er jeg enig i, men det er ikke desto mindre set fra pladeselskabets synspunkt en omkostning på cirka 9% af engrosprisen, der bliver betalt til komponisterne. I streamingverdenen får de der ikke nogen penge. Jo, bare roligt, men der er det ikke pladeselskabet, der afregner det beløb. Det bliver afregnet af den tjeneste, der videreformidler musikken til publikum. Det vil sige, det går ikke i pladselskabets lommer, om man vil, som så det går direkte til komponisternes organisationer. Og det er jo godt for dem. Og den sidste, den handler om distribution. Jamen det er jo så distributionen, det er jo den fysiske distribution, altså det at få proppet de her CD'er i nogle papkasser og få sendt dem ud til nogle butikker, der måtte have lyst til at have dem stående og give de her butikker de mængderabatter, de gerne vil have, og måske betale et ekstra incentive, som det hedder på det sprog, til at pladebutikken vil have den stående frem i vinduet, eller betale dem for, at de sætter en plakat op i døren, og alle sådan nogle julelejser, som har kørt. Ved du hvad, det ved kun de sælgere, der konkret står med det, og hvad hedder det, og den butik, man konkret står med. Men det koster i hvert fald nogle penge, som man ikke længere betaler. Med mindre selvfølgelig, at vi bliver fyldt med løgn, så hedder det så, at streamingtjenesterne, der kan man ikke købe sig til ekstra opmærksomhed. Det er jo det, streamingtjenesterne i hvert fald også hævder, ikke? Og det, ja. Lasse Lindholm, vi får her nogle tal fra Musikerforbundet på de udgifter, som er forsvundet. Afspejler den stigning i delen til musikerne, afspejler den de her udgifter, der er forsvundet, eller er beregningen forkert? Det er et meget frisk regnestykke, du præsenterer mig for. Det er rigtigt, som Michael siger, at NCB'en er faldet bort, og det er også rigtigt, at man selvfølgelig ikke i en digital virkelighed har udgifter til booklets og til covers. Men de helt toneangivende udgifter i et indspilnings- eller i et pladebudget, det er jo udgifterne til markedsføring og udgifterne til indspilning, og de er der altså stadigvæk. Men det, der er det positive at se ved streamingtjenesterne lige præcis, det er jo, at man kan begynde at mere og mere kunne se, hvem er det, der lytter til ens musik, så man bedre kan målrette sin markedsføring. Og på sigt, så tror jeg både, det kommer musikselskaberne og musikerne til gode. Men den beregning, som Michael Højris her fremlægger, kan du genkende den? Jeg kan genkende, at det er blevet klart billigere i forbindelse med booklets og trykning af CD'er. Jeg kan genkende, at NCB'en er faldet bort. Jeg køber ikke præmissen om, at distributionen den bare er blevet gratis. Som lige fortalt, der har lige snakket med et musikselskab, som snakker om, at de gamle dage betalte 3%, nu betaler de omkring 2,5%. Så større er besparelsen ikke. Det er ikke der, man finder en pose med guld, skulle jeg hilse at sige. Men det er rigtigt, at der er nogle klare besparelser. Lad os bare være ærlige omkring det. Det giver god mening. Men det er jo lige præcis også det, der afspejler sig i, at de digitale royalties er højere, end de fysiske er. Som Lasse Lindholm var inde på før, så er der stadigvæk en del udgifter på, forbundet med at udgive musik, blandt andet til distribution, som selvom man ikke skal ud med en CD i en pladebutik, så skal man have den fordelt. Er det ikke rigtigt, at pladeselskaberne stadigvæk sidder med en del udgifter, og derfor ikke kan nøjes med for eksempel 50%? Nej, det tror jeg sgu ikke på. Hovedløst ærligt, så der er helt åbenlyst selvfølgelig nogle omkostninger, der knytter sig til, at man skal fordele færre enkeltbetalinger, end man skulle tidligere. Men at det skulle være så betydelig størrelse, at det kan blive et argument for, at selskaberne skal have 80-90% af indtægterne, og kunstnerne skal spises af med en 10, hvis de er rigtig heldige 20%. Den kører jeg sgu ikke. Der kunne jeg godt tænke mig at se en undersøgelse, at nogle pladeselskaber lagde kortene på bordet om, hvad det egentlig, der handler om. Men det er jo lidt det, der i hele den her debat handicapper os, både Lasse og mig, at der ikke er nogen af dem, der formodes at sidde inde med hardcore viden, der rent faktisk er gået ud med noget, fordi at det i konkurrencens hellige navn, så har man ikke lyst til at sige noget. Fair nok, men det er jo lidt ærgerligt, for så kan vi ikke tro på det. Lasse Lindholm, en 10, hvis bølgerne går højt, 20%, det er ikke rimeligt, lyder det fra Musikerforbundet. Men jeg synes lidt, det minder om en marxistisk feberfantasi at udnævne de store selskaber som de onde. Altså Michael spiller her helt åbenlyst på nogle fordomme om multinationale selskaber, som ikke har holdt i virkeligheden. Vi taler jo ikke om store nok eller små selskaber her, vi taler om nogle procentsatser. Ja. Altså nogle selskaber deler 50-50, nogle deler 90-10 eller 80-20. Ja. Ja. Michael siger, dem der deler 90-20 eller 90-10 eller 80-20, det er simpelthen ikke rimeligt. Hvad siger du til det? Jeg siger, at det er umuligt at forholde sig specifikt til den enkelte aftale, fordi det, man skal huske, det er... Men det er jo ikke den enkelte aftale, det er jo nogle procentsatser, vi forholder os til her. Men dem vil jeg ikke forholde mig til, for jeg ved ikke, hvordan aftalen ser ud. Hvis en artist har betinget sig et stort budget til at kunne indspille i et andet land med en stor producer eller et eller andet, så er det klart, at den risikovillighed, et selskab stiller til rådighed, den afspejler sig i det forhold nogle gange, andre gange gør den ikke. Som regel vil jeg bare sige, at det er slet ikke mit indtryk, når Michael sidder og siger 80-90%, det er slet ikke mit indtryk, at tingene fungerer sådan. Og det sjove er jo faktisk lige, at jeg har lige set Shaka Loveless manager gå til citat i Politikken på, at man var meget glad for samarbejdet med Universal og på streamingindtægterne. Så jeg synes, der bliver malet sådan et billede af noget, der ikke giver mening. Det er en skinger tone, og det er en ufrugtbar måde at gå til debatten på, og jeg kan ikke genkende det. Men det er rigtigt. Problemet er jo i bund og grund, at vi ikke har en gennemlysning af, hvordan alle kontraktuelle forhold ser ud, fordi det kan vi ikke have. 10-20%, det kan du ikke genkende. Hvor kan du ikke genkende det hen? Det kan jeg ikke, fordi når jeg spørger, hvordan ser det ud i dag, og hvordan ser det ud med de digitale rater, så det, jeg hører, det er, at de ligger højere end det. Og hvor højt ligger de? Det vil jeg ikke komme ind på, fordi det er meget forskelligt. Hvis jeg siger 18, så bliver det det billede, der er udadtil. Hvis jeg siger 15, bliver det det billede. Hvis jeg siger 25 eller 45, så bliver det det billede, der er udadtil. Så specifikt vil jeg slet ikke gå ind i en kontraktdiskussion. Helt kort her til sidst, Lasse Lindholm. Hvordan ser du fremtiden både for fordelingen af indtægterne for streaming, men også i det hele taget indtægterne for streaming? Vi er på vej ind i en ny virkelighed med streaming, hvor det, at vi deler med musik med hinanden i vores samfund, det lige pludselig bliver et gode, både for forbrugerne og for musikerne og for musikselskaberne. Der var vi ikke for 5 år siden. Det er super positivt. Det er ikke lige med, at streaming som teknologi, det kan gøre, at alle, der vil beskæftige sig med musik, uanset om det er som musiker eller på et musikselskab, kan leve af det. Det kunne CD'erne ikke love nogen, det kan downloads ikke love nogen, og det kan streaming-teknologien heller ikke love nogen. Men når jeg ser på udviklingen i Sverige og Norge, så er jeg ret fortrøstningsfuld, og jeg tror inden for et år eller to, der vil vi begynde at se nogle udbetalinger til en bred vifte af kunstnere, der gør, at den her debat kommer til at forstå. Og Michael Højrig, samme spørgsmål til dig. Jamen, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at jeg var enig med Lasse, fordi det ville jo være fantastisk, hvis tingene forholdt sig sådan. Jeg tror, det er rigtigt, at musikselskaberne går de store musikselskaber, vel og mærke, eller dem, der har rigtig meget repertoire, de går en gylden fremtid i møde, fordi rigtig meget musik, der er indspillet for 5, 10, 15, 20 år siden, er nu lige pludselig frit, nærmest gratis tilgængelig for et stort publikum, så vi kan alle sammen streame alt mulig musik. Men jeg ser sgu mere pessimistisk på det i forhold til den enkelte newcomer-kunstner, der sender sin musik ud i et marked, hvor vi, hvis jeg kalder mig selv forbruger, vi kan lige så vel høre en indspilning fra 60'erne, som en fra 70'erne, som en fra 80'erne, vi kan huske fra vores ungdom, som vi kan bruge vores tid på at lytte på ny musik. Og der er ligesom ikke, der er jo ikke flere timer end 24 i døgnet for musikforbrugeren. Så jeg tror, at vi vil se, at der er rigtig, rigtig mange musikkunstnere, der kommer til at have en meget ringe udkomme af musikken, fordi at de ikke bliver streamet så ofte, at det giver en egentlig indsigt. Nu skal vi til en anden historie, men det er stadigvæk inden for musikbranchen. Jeg sidder her med en artikel fra det danske musikblad GAFFA, og der er overskriften: Ny udgivelse skaber kø foran nordjysk pladebutik. Og køer foran pladebutikker, det er jo ikke noget, vi er så vant til. Med på en telefon, der er nu Ole Vittrup, som ejer pladebutikken. Den hedder CD-baren, og den ligger i Frederikshavn. God aften, Ole. Jamen, god aften. Det var mandag, der var kø foran din butik, og grunden, det var, at Allan Olsen, han udgav et nyt album. Han kom også forbi og skrev autografer. Kan du ikke prøve at fortælle fra om morgenen, hvordan forløber dagen? Jo, det kan jeg da godt. Det var jo sådan, hvis jeg lige starter helt fra starten. Jeg blev ringet op af Misja, der er Allan Olsens manager. Og det var sådan en gang i februar. Hun spurgte, om jeg kunne tænke mig at få lov til at have eneret på at sælge hans nye CD i en dag. Men det kunne jeg jo godt tænke mig. Ja. Og hvad det hedder. Så vil han så også komme og signere plader til udgivelsesdagen den 4. Og så fortalte hun også, Misha, at sparekøbmænd nord for Limfjorden ville få den frem tirsdagen. Så det var alle tiders chance for mig, det her. Helt utroligt. Så det var alle de vendsysselske butikker, der har stået for salget de her første par dage? Ja, det er altså sparkøbmænd og så min lille pladebutik. Og det var sådan, at Olsen, han havde tænkt sig, at den skulle sælges i pladebutikker. Og i og med, at jeg er den eneste i Vendsyssel, så fik jeg lov. Og så det var jo fantastisk. Så jeg gik jo virkelig og glædede mig op igennem februar. Og hvordan gik det så med salget? Jamen, det var fantastisk. Altså aften før laver jeg sådan en to-do-list, altså for at få det hele vendt på plads op i hovedet. Men det endte altså bare med to punkter, simpelthen møde op og sælge, punkt 1 og punkt 2. Møde op og sælge plader? Ja, simpelthen, altså det kunne jeg koges ned til. Så mandag morgen så mødte jeg, og så holdt de fra P4 med sendevognen derude, så ville de sende live fra butikken. Så blev jeg lige interviewet, og den flinke journalist der, han tog så lige et lille interview med de forskellige kunder, der kom ind. Og så gik det ellers sådan i løbet af dagen, at kunderne de kom ind i sådan en jævn strøm. Og så hen er ved trætiden eller sådan noget, så begyndte der at danne sig kø udenfor. Nu, og den blev så længere og længere og længere. Så sidst stod den nok mellem 250-300 mennesker hen og fortoget. Så det var helt fantastisk. Det har jeg aldrig oplevet noget lignende. Du har haft pladebutik i Frederikshavn i over 10 år. Ja, knap 17 år. Men aldrig oplevet noget lignende. Kan du prøve at forklare? Jamen, det kan jeg godt. Altså, det er jo sådan, at normalt, når der kommer en ny CD, så ligger mit selv på en 10-15-20 stykker. Men jeg har så et meget bredt repertoire, så jeg sælger lidt af hvert af alt muligt. Så det der med at køre uden for butikken, det er sådan lidt et særsyn. Jeg har meget sådan, hvad skal man sige, faste kunder, ikke? Og stamkunder. Og så får vi lige en lille sludder og en tår kaffe og snakker lidt musik. Og det er så også grunden til, at jeg ikke indberetter til hitlisten, fordi det, jeg sælger normalt, det er ikke så meget hitliste musik. Hvad sælger du normalt? Jamen altså, nu for eksempel Joe Bonamassa, der spiller blues. Det sælger jeg en skræk, det masse er. Mens en ny Kim Larsen, jamen der kan jeg måske sende 10-12 stykker, hvis jeg er heldig. Mm. Ikke? Men det er jo det, der ligger i at have speciel butik. Og det er også det sjove. Har der før været kø ude foran butikken? Det har det været, når jeg har haft billetsalg til Niels Hausgaard-koncerter. Der er nok været ude for, at der har været kø. Men en kø af de her dimensioner, det har jeg aldrig ventet. Jeg bestilte 120 stykker af den nye Olsen der. Og så kunne jeg godt mærke sådan, da vi nåede hen omkring release-daget, det skulle jeg da vist mindst have fordoblet. Så det endte med, at jeg fik 240 styk til at sælge. Hvordan kunne du mærke det? Jo, men det var sådan ved, at folk kom jo ind og forudbestilte, og mange ringede til mig for at ville høre nærmere. Og medierne blev jo mere og mere interesserede i det. Og hvor mange når du så at sælge? Jamen, der sker det fantastiske, at cirka 3:45, og der står jeg sådan en kø, 300 meter hen ad vejen, og måske 300 mennesker eller mere. 3:45, der rendte jeg tør. Jeg havde simpelthen ikke flere. Men så havde Olsen så lovet at tage nogle CD'er med, til han kom. Og det var så hans manager, der skulle have den med over på vejen nordover, ned fra Aarhus af. Ja. Og der tænkte jeg også ved mig selv, hvis ikke hun når op med de CD'er og de der mennesker hen ad gaden, så kunne jeg aldrig vise mig mere i den her by. Simpelthen, så havde jeg været nødt til at emigrere. Ja. Og heldigvis, så nåede hun op i tide. Og alting, det gik simpelthen bare som smurt. Og du kan blive boende i Frederikshavn? Ja. Godt. Ole Vittrup, vi har jo ikke set en herovre i Københavnstrup, men du har lovet at sætte et nummer på. Ja. Vil du gøre det? Ja, jeg går hen og sætter det på nu. Øjeblik. Hvis månens kom forbi. Men der står en sten i undersiden, der fortæller, hvornår det bliver regn. Inden himlen åbner sig, bliver den fugtig som et tegn. Vi vokser op ved havet, vi lytter til det hu. Vi var ikke så meget for the beats, før John Lennon kom til ty. Men der hammer i Yoko Ono, det snupper ved fjæslen. To på en knaller, synes vi godt om Beatles alligevel. For der kommer ingen flyver her, men en kastning manuel. Men vi ender med et billede, når vi lægger brækkeren til. Så hvorfor jager det nyeste sort fra Barcelona tænder og en natsværmers møde med mit lange lys rammer mig med længden som en Ja, der forlader vi Allan Olsen, det er fra hans nye plade, og det var live, kan man sige, live afspillet fra Frederikshavn. Hvad gemmer sig bag det internationale anmelderroste danske punkband Ice Age brug af nazi- og Ku Klux Klan-symboler? Er det barnlige, provokerende drengestreger, eller er det en fløjt med dele af menneskehedens grummeste fraktioner? Jeg har nu fået besøg af Ph.D. fra Roskilde Universitet, Chris Holmsted Larsen. God aften og velkommen til dig. Du er tilknyttet Institut for Kultur og Identitet, hvor du blandt andet beskæftiger dig med radikalisme. Og jeg har egentlig bedt dig om at komme i studiet for at kigge nærmere på punkbandets ejsats brug af symboler, i håb om, at du kan hjælpe mig med at afkode dem, og dermed også forklare, hvad der ligger bag, og hvad man skal ligge i de her symboler. Men inden vi dykker sådan ned i helt konkrete eksempler, kan du så ikke sådan overordnet prøve at beskrive den symbolverden, som Ice Age befinder sig i, og måske også hvilken musikscene de dermed kommer til at tilhøre? Jo, men altså, de trækker jo på en nazistisk symbolik, som går tilbage til det tredje rige. Det er meget, meget, meget tydeligt i bandets logo, for eksempel. Hvor vi har for eksempel livets træ, som er et symbol, som nazisterne genbruger fra nordisk mytologi. Og vi har det hele taget forskellige andre symboler, som man godt kan tolke som nazistiske symboler. Vi har også i det flere deres tegninger, har vi jernkorset, det tyske jernkors, som jo blev givet til tyske soldater, som udviste mod på slagmarken under både 1. og 2. verdenskrig. Og så har vi så også de her tegninger af Ku Klux Klan-mænd, eller til sydlande Ku Klux Klan-mænd, som jo peger tilbage på den yderste højrefløj i USA og den racisme og den racistiske vold, der var der tidligere. Er det noget nyt i musikken, at man bruger de her symboler? Nej, det er det jo ikke, fordi den her symbolik er jo noget, man forbinder med to ting. Først og fremmest, så forbinder man jo nazistiske symboler med ondskab. Det er jo noget, i vores kulturkreds, noget nærmest den ultimative ondskab, man overhovedet kan finde symbolmæssigt. Og der er afledt, så er det jo også en enorm provokation. Og det er det jo især en række musiske subkulturer, der har benyttet sig af gennem tiderne som Blikfang, mest synligt punkkulturen i 70'erne, hvor man særligt i den engelske punkkultur jo bruger hagekors som den ultimative provokation imod det bestående samfund, og en måde at vise foragt på, uden at det nødvendigvis var en dybere politisk logik i det. Men lad os gå tilbage til Ice Age, og du nævnte deres logo. Kan du ikke prøve for lytterne at beskrive, hvordan deres logo ser ud? Jo, det kan jeg godt. Det er sådan set, det er en cirkel, og så inde i den cirkel, der er der en række, der er nogle sammenhængende symboler, der er det, som man i den, hvad hedder det nu, asetroen eller den nordiske mytologi er hjemkaldt for livets træ, og som blev genbrugt blandt andet af tyske SS-soldater under 2. verdenskrig, eller misbrugt er nok nærmere udtrykket. Og i hele taget så har vi sådan noget, som kan tolkes i den retning. Det kunne dybest set også godt tolkes noget af som et fredstegn. Det var lidt af et paradoks, kan man sige. Mm-hmm. Men det er tydeligvis, at de leger med den her symbolik, og den er jo unægteligt også i øjenfaldende. Det kan lyde lidt dumt, men hvad er problemet med at bruge de her symboler? Jamen, man kan sige, at de her symboler refererer jo til et kapitel i vores historie, som er meget traumatisk, og hvor man kan sige til en ideologi, som havde millioner af menneskeliv på samvittigheden. Så jeg vil sige, at det værste ved det her, det er, at ved at bruge hagekorset i en hverdagssammenhæng, så at sige, så risikerer man også at uskadeliggøre det og gøre det til et almindeligt accepteret symbol over tid. I og med, at hvis folk ser det her symbol tilstrækkeligt mange gange, jamen, så forbinder man måske ikke det med den ondskab, som det reelt stod for, rent historisk set. Men jeg tænker, er det en god eller en dårlig ting? Fordi du kommer jo også til så at, hvad kan man sige, udvande symbolet. Du siger, at du tager det farlige, det onde ud af det her symbol. Jamen det synes jeg absolut er en risiko, men man kan sige, det er jo også der, det interessante ligger. Altså bands kan jo bruge de her symboler til at advare imod ondskaben i det her, men det kan også stå uforklaret hen, og så kan det være overladt til publikum selv at fortolke, hvad det nu engang er det her. Og der er jo en interessant historisk parallel i det her, netop punkbevægelsen i slut 70'erne i England, der er der jo rent faktisk en gren af punkbevægelsen, som splitter ud, det som vi kender som skinhead-bevægelsen i dag, som præger ud, og bliver nazistisk, ideologisk nazistisk, og det er sådan set et problem, vi stadigvæk lider under den dag i dag. Og hvis du skulle ud fra Ice Age logo, hvor ville du så placere dem i forhold til altså for eksempel nazipunk? Jamen altså, den er jo ikke helt så tydelig. Det kan tolkes. Altså, vi er ude i en gråzone, og jeg tror ikke, Ice Age er på nogen måde er nazistisk. Det har de jo i hvert fald også selv udtalt. Men vi er i hvert fald ude et sted, hvor de leger med nogle symboler, hvor jeg synes, man skal være forsigtig. Jeg skal lige sige til lytterne, at jeg naturligvis har forsøgt at få fat i nogle af medlemmerne fra Ice Age, men de har ikke svaret på mine henvendelser. Men jeg har et citat her fra 2011 fra guitaristen, han hedder Johan Surballe, og han siger, jeg foragter racister eller homofober. Der er overhovedet ingen sandhed i det. Ingen af os er racister eller fascister eller nazister eller noget i den retning. Så er det bare stået på plads. Men det er alligevel interessant at tale om, og det er især fordi, at i forbindelse med Ice Age nye plade og deres store sådan, succes i udlandet, i hvert fald blandt anmeldere, så er der i hvert fald en del amerikanske blogs, der er begyndt virkelig at interessere sig for nogle af de her symboler. Præcis i USA, der var nogen, der hed Ku Klux Klan, der var ved at kløjes i det, og de indgår faktisk også i Ice Age billedunivers. Jeg viser lige det her billede. Chris, du har det også selv over ved dig. Ja. Kan du ikke prøve at beskrive den her tegning, som det jo er? Jo, men det er jo et sangsurium af forskellige billeder, som smelter sammen. Vi har et brændende fragtskib op ad røgen, der opstår så en række billeder eller visioner. Og herunder en knivbevæbnet Ku Klux Klan-mand med et stort jernkors på brystet. Og Ku Klux Klan er jo en meget smertefuld del af den amerikanske historie på mange måder, på samme måde som nazismen er i Europa. Så det er altså noget, der er meget farligt at bruge i en amerikansk sammenhæng, og især når man lader det stå ukommenteret hen, så at sige, og lytterne og kommentatoren ikke ved, hvad afsenderen, altså bandet, egentlig vil med den her symbolik. Hvad tror du, Ice Age ærne er ved at bruge den her symbolik, altså bruge den her hætteklædte fyr med en kniv og et jernkors på brystet? Jamen, jeg tror jo i høj grad, det er provokation. Nu er det jo et band, der ligger sig for længe sig af punk-traditionen, netop hvor man som sagt bruger de her symboler med provokation for øje, og frem for alt blikfang. Om der så også ligger en måske ikke helt gennemtænkt markedsføringsstrategi bag det, det ved jeg ikke, men jeg tror, at provokation er noget meget centralt i den her sammenhæng. Men det er usædvanligt, fordi den danske punk-scene har aldrig været i udpræget grad meget bevidst, nazistisk præget, eller den punkscene i Danmark har jo altid primært været en venstreorienteret scene, og i hvert fald især op gennem 80'erne og 90'erne og frem til i dag. Er der egentlig noget ulovligt ved at bruge de her symboler? Altså, i Danmark er lovgivningen jo meget liberal på det her område, og der er ikke nogen restriktioner i den sammenhæng. Altså, vi har en racismelovgivning, men det ville næppe falde i nogle af det her, men i for eksempel tysk sammenhæng, hvor man jo har en helt anden historisk kontekst, der har man en meget mere striks lovgivning, hvad angår brugen af nazistiske symboler. Men altså, vi er jo ude i et sanksurium af en blanding af symboler, hvor det sandsynligvis ville være uden gråzone. Ja. Jeg vil også vende tilbage til en anden ting, som der også er flere, der har undret sig lidt over. Det er, et af medlemmerne har en tatovering med det band, der hedder Death in June. Jo, Death in June er et engelsk neofolkband, som helt åbenlyst anvender nazistisk symbolik. En af de mest markante historiske symboler fra nazitiden i Tyskland, det er det her kranie, dødningehoved med knogler, som de tyske SS-soldater og Hitlers elitesoldater, som blandt andet stod for bevogtning af KZ-lejrene, de anvendte som symboler på deres beklædning og på deres hovedbeklædning. Og Death in June anvender direkte det her SS-kranie som symbol. Og det igen, altså de påstår selv, de ikke er nazister, men de anvender konsekvent nazistisk symbolik. I hvert fald på en måde, som ikke efterlader tvivl om, hvad det er for nogle symboler, de anvender. Mm. Og hvad med fanbasen, tænker jeg? Er det så også højorienteret? Det er ikke kun, men også så vidt jeg ved. Men man kan sige, hvis der er tilstrækkeligt apolitisk publikum, så vil de sandsynligvis heller ikke indvende noget imod det her. Og det er netop måske også noget med, at den her historie om nazismen og den fortid, den ikke er så nær længere, men ved at være lidt fjern. Og måske rykker det lidt ved, hvad man kan tillade sig også i kulturelle kredse med at anvende de her symboler. Jamen, det var faktisk mit næste spørgsmål, det her med, at man kan sige, at 2. verdenskrig er jo ved at være rigtig lang tid siden, og især for nogle mennesker, der måske er født i 1990 eller deromkring. Kan det også være, at man bliver nødt til at sige, okay, prøv at høre, de her symboler betyder simpelthen ikke det samme for unge mennesker, som de gjorde tidligere? Det er klart, over tid, så vil de betyde mindre som symbol for ondskab. Der er ikke nogen tvivl om, at de stadigvæk er symbol på en ultimativ ondskab. Men der er jo netop, som du siger, der er gået mange årtier i mellemtiden, og vi har oplevet i verden meget ondskab sidenhen, mange andre folkemord osv., og det er ligesom det skubber det en lille smule på afstand, og det er sådan en diskussion, man hele tiden har, hvad man kan tillade sig i forhold til det her. Og det er en diskussion, som dukker op hver gang, vi får et band, som begynder at pille lidt ved det her. Jeg nævnte tidligere, Rammstein er et band, som får meget kritik, fordi de jo er et tysk band, og man er meget følsom i Tyskland omkring det her. Men også et band som det slovakiske Leibach, som anvender totalitarismen som kunstnerisk udtryk, som man kan sige, symbolikken kan bruges på mange forskellige måder, men det symboliserer stadigvæk ondskab. Men når der er en forskel på den måde, som Rammstein, som du nævnte, og Leibach, som du nævnte, og så den måde Ice Age bruger de her symboler kunstnerisk? Ja, det synes jeg, fordi et band som Rammstein efterlader ikke tvivl om, at de netop bruger det kritisk i forhold til vores egen samfund. Og jeg tror, der er meget få, der mener i dag, at Rammstein er et fascistisk band. Der ligger nogle helt andre budskaber i deres musik og deres sceneshow. Og det samme gør sig følge gældende for en række andre større bands. Det vil sige, at det er en kommenteret brug af en symbolisme. Og så er der også den vigtige forskel, at band som Rammstein bruger jo ikke nazistisk symbolik. De bruger nogle symboler, som et eller andet sted peger i retning af noget totalitært, men de bruger ikke symboler, der på nogen måde minder om nazistisk symbolik. Og der er Ice Age lidt mere grovkornet, vil jeg nok mene i den sammenhæng. Som du også selv var inde på, det kan jo være, at det ikke betyder det samme, som det gør for folk, der er ældre. Er det problematisk, synes du, at hvis symbolerne mister deres betydning? Jamen, du kommer jo meget nemt til at lyde som en sur gammel mand, når jeg siger, at jeg mener nok, at der er en god grund til, at man holder fast i de her symbolers betydning. Og det er jo til syvende og sidst at gøre noget med, hvor mange historiebøger man læser. Men man kan sige, at det er jo en advarsel om, hvor det kan gå hen, hvis ikke man interesserer sig for demokratiet, og hvis ikke man er opmærksom på de her totalitære bevægelser. Så jeg ser der meget nødig af sådan noget som hagekorset, for eksempel. Det bliver en hverdagsting, som optager i reklamer og sæbereklamer i pauserne i tv, for eksempel. Og det tror jeg også er rigtig, rigtig, vi historisk set skal godt stikke ud i fremtiden, før at det bliver anvendt på den måde. De gør det i Indien. Det er rigtigt. Der er slet ikke samme kulturelle referencer. I Asien generelt ser man løbende hagekors som blikfang, effektiv blikfang for tøjbutikker, for restauranter. Og så skal man jo heller ikke glemme, mange af de her symboler har jo også en anden betydning. Er jo noget, som nazisterne har tyv stjålet fra andre religioner. Både hagekorset, som jo er stjålet fra østlige religioner, og så alle de her nordiske symboler, som jo er stjålet fra asetroen, den nordiske asetro. Så det går selvfølgelig også, det bliver anvendt. Hvis man går tilbage til tiden før 2. verdenskrig, så havde Carlsberg, vores eget bryggeri, jo et hagekors i deres logo for eksempel. Det har de så ikke brugt så meget siden den her gode grunde. Men det siger også noget om, at de symboler har også en anden betydning, selvfølgelig. Og hvordan kan du vide, at det ikke er i den betydning, Ice Age for eksempel, bruger nogle af de her symboler? Jamen, det vil jeg jo også gerne vide, men man kan sige, det er jo der, vi mangler ligesom en kommenteret brug af det her, at de sætter det ind i en kontekst, og det er jo nok lidt det, jeg synes, der mangler. Radio 24/7. Aflyttet handler om grænser, og hvad de betyder i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. I den europæiske union taler vi meget om åbne grænser, men grænserne omkring EU og indenfor har faktisk aldrig været så lukkede, som de er nu. Aflyttet søndag kl. 13 på Radio 24/7.